Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Our hearts are made of it. Let's take a chance. Why be afraid of it? Let's close our eyes and make our own paradise. Little we know of it, still we can try to make a go of it. We might have been meant for each other. Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Now is the time for it while we are young. Let's fall in love. Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Hearts are made of it, let's take a chance. Why be afraid of it? Let's close our eyes and make our own paradise. Little we know of it, still we can try to make a go of it. We might have been meant for each other. Peter Sarsstedt, prachtig nummer om de show mee te beginnen. De eerste late avond van 2020. Let's fall in love. Wat een goed voornemen is dat, zeg. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Hey, natuurlijk. Aan het begin van deze show. De allerbeste wens namens het team van De Late Avond. En natuurlijk namens je omroep, je lokale omroep, die dat natuurlijk vandaag al meerdere malen heeft gedaan. Maar we nemen hem toch maar even mee vanavond. Het Late Avond team gaat het vierde jaar in. En ja, we gaan er weer een heel mooi jaar van maken met heel veel lekkere muziek. En ontzettend leuke onderwerpen om je een beetje, ja, wijzer te maken soms, of je te vermaken, dat soort dingen. Vanavond, op deze 1 januari in de show. We gaan het hebben over gitaar leren spelen in je eigen buurt. Met de gitaarfiets. Wat is dat nu weer? Nou, klinkt ludiek, maar is het niet serieuze zaak? Want muziek maken is natuurlijk serieus, maar erg leuk. Han van der Horst is ook van de partij. Op deze eerste dag van het nieuwe jaar. En hij gaat het dan ook hebben over nieuwjaar, zie ik hier staan. Dus hij gaat het zometeen zelf voorlezen. Hij is nog niet binnen. Hij kan ieder moment arriveren hier in de studio. En we gaan het hebben over Marion Hoogendijk. Over Marion Hoogendijk en haar prachtige werk. Zij is, nou ja, wereldberoemd in de hele regio met haar prachtige schilderingen op muren en dergelijke. Je hoort het hier. Allemaal in deze eerste nieuwjaarsaflevering van De Late Avond. Thank you.

staggered through these empty streets, laughing arm in arm. The night had made a mess of me, your confessions kept me warm. I don't really miss you, I just need. Prachtige ingouden muziek hier op de eerste dag van het nieuwe jaar. Amanda Marshall, Beautiful Goodbye. En Phil Collins in I Wish It Would Rain Down. Nou, dat is niet de bedoeling, hè? Vandaag of vannacht. Hoewel, kijk even naar het weer. Het zou wel kunnen dus. Hier is het, bij mij hier in de studio tenminste, droog. Tijd voor ons eerste onderwerp vandaag. We gaan gitaar leren spelen. Met wie? Nou ja, je hoort het uit de mond van Herman de Bruin. Gitaar leren spelen in je eigen huis, dat kan. En Sjors Nederlof, die weet er alles van. Hij doet ook in gitaar spelen, want hij is oprichter van de Gitaarfiets. Nou, daar willen we natuurlijk wat meer over weten. En Sjors, je bent er. Welkom. Ja. Jij hebt de Gitaarfiets uitgevonden. Wat is dat voor een apparaat? De Gitaarfiets, nou, dat is als volgt. Ikzelf en een aantal van mijn collega's, die stappen op de fiets met de gitaar. Mhm. En die fietsen door de wijken en die geven gitaarles aan iedereen die daar behoefte aan heeft. Die aan huis gitaarles wil. Oh, niet op straat, maar aan huis dus. op straat kan ook natuurlijk. In de zomer is het wel eens gedaan met lekker weer. Ja. En dat is ook hartstikke leuk natuurlijk. Dan krijg je een soort van straat optreden. Ja, ja. Ja, dat is heel anders dan natuurlijk. Ja. Maar de meeste gitaarlessen die krijg je in een studio of in een muziekschool of wat dan ook. Maar jullie hebben gekozen om dat ook buiten te doen. Ja, nou, ik zelf geef al een jaar of 10 gitaarles. Mm-hmm. Ook op locatie. Dus in een studio of in een oefenruimte, weet je wel, dat soort locaties. Ja. En ik kreeg toch steeds vaker de vraag of ik ook aan huis les wilde geven. Dus zo is dat idee eigenlijk een beetje ontstaan. En heb ik dat langzaamaan geïntroduceerd. Ja, dus mensen komen naar je toe. Je gaat dan naar de mensen toe eigenlijk. Terwijl ze anders naar je toe komen. Juist, ja. Je hebt er al wat ervaring mee, want je hebt het een paar jaar in Delft gedaan. Heb je rond in Delft gefietst met die gitaar op je rug? Want zo zie ik dat voor me, hoor. Ja, dat is het echt. Ja. Ja, ja. Maar nu ga je in Schiedam beginnen. Ja, inderdaad. Nou, ik woon zelf nu in Rotterdam. Ja. En ik ga verhuizen naar Schiedam. Oké. Okay. En ik denk, nou, dit is wel leuk om dat hier ook te introduceren. Dat ik zelf op mijn fietsie door Schiedam ga met een collega nog. Is het dan heel anders dan in een muziekschool of in een andere aparte ruimte als je thuis bent? Nou, ik probeer wel echt diezelfde sfeer te creëren, hoor. Dat het wel echt een gitaarles is, inderdaad. Ja, ja. Maar het is natuurlijk huiselijker. Dat is het. Is voor de mensen is het natuurlijk een stuk makkelijker. En wij nemen in principe alles mee, de gitaar. Ja. Als we die niet hebben. Ja. Dan kan je ook nog een. Neem je dan één gitaar mee waar de mensen op kunnen spelen? Ja, in ieder geval bij de eerste les neem ik een extra gitaartje mee, dat mensen gewoon even kunnen proberen of het wel wat is. Oké, ja, dus dat is ook nog een soort proefles, maar dan hoef je nog niet eens zelf een gitaar te hebben. Nee, bij de proefles dan regelen wij inderdaad een gitaartje, dat je even kan voelen. Want het indrukken van die snaren kan toch nog wel eens even tegenvallen en dan heb je toch even wat motivatie nodig. Ja, heb jij al eelt op je vingers dan? Ik heb echt kilometers eelt, inderdaad. Ik speel zelf al sinds mijn 14e, dus een jaar of 20 speel ik al gitaar. Ja, dus dat zit er wel in. Die vingers zijn daar wel niks meer. Die vingers zijn eraan gewend geraakt. Ja, zeker. Ja. Maar gitaar kan natuurlijk van alles zijn. Klassiek, modern, popliedjes. Zit er een genre in of zeg je nou, ik kan het hele spectrum behandelen? Het is in principe het hele spectrum. Maar wat wij merken onderling met de collega's van de gitaarpiece is dat het toch heel veel pop is eigenlijk, popmuziek. Ja, ja. Wat mensen willen leren. Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen, want dat zijn de liedjes die ze ook kennen, hè? Ja, dus echt de hit van de radio, Maan en Rocky Flex, dat soort dingen. En flamenco is toch weer heel anders? Dat is heel anders, ja. Ja, ja. Maar doe je dat ook als het moet? Ja, zeker, ja. Alles is in principe mogelijk. We hebben docenten in diensten, die hebben ook gewoon gestudeerd en conservatorium gedaan, of die doen een conservatorium. Ja, ja, dus het is niet zomaar even een gitaartokkeltje, maar er zit echt een gedachte achter. Ja, zeker. Ja, we proberen toch voor iedereen een op maat gemaakt leerplan te maken, uiteindelijk. Mm-hmm. Zodat iedereen gewoon op zijn eigen manier kan leren wat hij wil leren. Dat is een beetje, dat is ook het leukste, vind ik zelf. Ja, dat is ook zo. En binnenkort in Schiedam dus, zei je al. Ja. Wanneer ga je daarmee beginnen? Dat is nu al gaande. Dat is nu al gaande? Oké. Ja, de eerste aanmeldingen die stromen al binnen, dus dat is gelukt, joh. Oké. En waar moeten mensen zijn als ze denken, nou, dat lijkt me ook wel wat om dat te gaan doen? www.degitaarfiets.nl. De website hebben we genoemd, degitaarfiets.nl. En dan kun je alles vinden wat je wil weten over de gitaarfiets en over Sjors Nederlof en zijn medespelers. Want je bent niet alleen, hè? Nee, we zijn inderdaad met z'n vieren totaal. Ja, ja. Dus dat is ook wel leuk. Dat is een beetje uitbreid. Allemaal op de fiets door Schiedam straks. Schiedam en in Delft. En in Delft. Oh, dat blijf je ook nog doen. Ja, ja. Ja, dat blijf je ook nog doen. Ja. Mooi om dat allemaal te horen van je. Sjors Nederlof, hij leert gitaar spelen in je eigen huis. Dat kan allemaal. En daarom heeft hij een gitaarfiets. Dat is geen gitaar en ook geen fiets. Maar die fiets, die gitaar zit op die fiets. Hè? En jij zelf zit ook op die fiets. En dan kom je bij mensen thuis. Zo werkt het. Dat is hem. Heel veel succes ermee. En dank voor het gesprek. Il y aura 100 000 chansons quand viendra le temps des 100 000 saisons, 100 000 amoureux pareils à nous deux dans le chanson, rien qu'à nous, 100 000 horizons devant nous, partagés de bonheur. Tout est donné de nos cœurs et des châteaux insensés et des Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Fixing up a car, driving it again. Searching for the water, hoping for the rain. Up and up, up and up. Down upon the canvas, working in a meal. Waiting for a chance to pick an Irish field. Up and up, up and up. See a bird form a diamond in a rough. See a bird soaring high, but the flood is in your blood. It's in your blood. Up and up, saying, we're gonna get it together right now. We're gonna get it together somehow. We're gonna get it together and fly. Oh, we're gonna get it together. I know we're gonna get it together and flow. We're gonna get it together and go. Up and up and up. For the moon, trying to empty out the ocean with a spoon. Up and up, up and up. How can people suffer? How can people part? How can people struggle? How can people break your heart? Break your heart. Oh, yes, I wanna grow. Yes, I wanna feel. Yes, I wanna know. Show me how to heal it up. We're gonna get it together right now. We're gonna get it. het einde van de 1 januari toch weer lekker om een mooi nummer van Coldplay te draaien. Up and Up uit 2016. Voor een lekker strak stukje rock'n'roll muziek. Frida Bokkera hoorde je ervoor met 100 000 chansons. Een legendarisch alweer uit 1969. In een ogenblik gaat Han van der Horst weer zijn praatje doen. Hier in de late avond met zijn wekelijkse column. Of in zijn wekelijkse column. En hij gaat het hebben over het nieuwjaar en de Roaring Twenties. Keren die terug. Hoe het zit, hoor je zo meteen. Na ELO en Strange Magic. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Nog even, fijne luisteraars, dan zijn de feestdagen voorbij. Dan gaat de zon op en breekt er een gewone dag aan. dan zien we hier en daar nog vuurwerkresten. En als we Spanjaarden waren, dan klopte vol verwachting ons hart vanwege de cadeautjes die de drie koningen ons kwamen brengen. Maar we zijn geen Spanjaarden en de drie koningen gaan geruisloos aan ons huisje voorbij. Het ligt allemaal achter ons. Er zijn mensen die een zucht van verlichting slaken als december, de feestmaand, eindelijk voorbij is. De tredmolen van het gewone bestaan is voor hen dan een aantrekkelijk perspectief. En ik moet u bekennen, lieve mensen, ik hoor daarbij. Ik wil nu eindelijk weer eens lopen door onversierde straten. Maar wel in het besef dat de gewone dagen die nu aanbreken toch nog ongewoon zijn. Het is niet zomaar nieuwjaar. Vandaag beginnen de jaren 20 van de 21ste eeuw. We zitten niet pas in die eeuw, we zitten er middenin. De afgelopen jaren zijn jonge mensen volwassen geworden die van de hele 20ste eeuw geen seconde hebben meegemaakt. Voor we het weten, zijn zij de dragers van Nederland. Als mensen van zekere leeftijd het over de jaren 20 hebben, dan denken ze aan de drooglegging, aan de Charleston en aan de Roaring Twenties. Het beeld komt naar voren van beurskoersen op Wall Street die ineens instorten. En van de grootste economische crisis uit de wereldgeschiedenis die deze jaren 20 als een koekoeksei in de nesten van de mensen legde. Die gedachten gaan vervagen. De jaren 20 zijn van de ene op de andere dag geen eeuw geleden, maar onze eigen tijd. En we hebben met z'n allen een crisis doorleefd die de depressie van 1929 naar de kroon stak. Wat zeg ik nu? De kans is reëel dat u er, ondanks alle juichberichten in de media en het feit dat de koersen weer boven de 600 zijn gestegen, dat u er nog middenin zit omdat het herstel voor u niet was bedoeld. En ook niet voor uw kinderen die graag willen trouwen, maar met geen mogelijkheid aan een huis kunnen komen. Onze jaren 20 beginnen onder een kwaad gesternte. We zitten met een stikstofcrisis, we hebben een groot klimaatprobleem. We behoren tot de rijkste landen ter wereld, maar 1 op de 5 leerlingen komt als een functionele analfabeet van school. Er heerst in sommige kringen grote vreugde over de Brexit en de Britse kiezer die zich zo kranig heeft gedragen. Maar die grap gaat ons nog een hoop geld kosten en die Britten een hoop ellende. Bijvoorbeeld als de Schotten en de Noord-Ieren echt bokken geworden. Nou was met die jaren 20 van de vorige eeuw, die Roaring Twenties, ook het nodige aan de hand. Er zijn interessante parallellen. We vergaten het, maar in grote delen van Europa was de situatie toen instabiel. In sommige gebieden heerste zelfs hongersnood en er werden acties georganiseerd om kinderen uit Wenen een paar maanden bij Nederlandse gezinnen onder te brengen. Dan konden ze een beetje aansterken en op verhaal komen. De Europeanen van toen hadden geen crisis achter de rug, maar de Eerste Wereldoorlog die de dood betekende van miljoenen jonge mannen. Daarna brak geen periode aan van wederopbouw, maar een tijdperk dat onze bed overgrootouders, zij maken het allemaal mee, de malaise noemde. Dat was een zeurende recessie die veel werkloosheid veroorzaakt. Wij zijn dat vergeten, maar het was geen beste tijd. Toch wisten die bed overgrootouders zich er doorheen te slaan. En ze gingen met z'n allen zo massaal aan het dansen dat de regering een commissie benoemde om oplossingen te verzinnen voor die dansvoeren. Dus mensen, beentjes van de vloer en een gelukkig decennium voor u allemaal zonder uitzondering. U hoort nu uit 1920 Eddie Kenten met Dixie Made You Jazz Mad. Precies een eeuw geleden op de plaat gezet. Syncopation, you've captured every nation. Dixieland, you've set them wild, but they are pleased. They're ravens, they're craven for your melodies. Dixie fills

Scorpions. En dan hebben we het over de Duitse Scorpions, want we hebben ook nog een Engelse Scorpions. Misschien weet je dat nog wel. Die zongen Hello Josephine. Dat is voor de oude rockers onder ons. Hoewel deze ook al behoorlijk aan de leeftijd is, hoor. Deze Wind of Change. Och, de 1 januari is alweer bijna voorbij. Wat gaat de tijd snel? En we hebben nog één onderwerp te gaan. Herman zit er al klaar voor met Marion Hoogendijk. Ze gaan het hebben over kunst. In de studio heb ik Marion Hoogendijk. Ze is kunstenares en ze doet van alles met muurschilderingen en van alles nog wat. Maar ik ga het dus al vragen, dan kan ze het zelf allemaal vertellen. Marion, welkom. Leuk, dankjewel dat je mag zijn. Ja, dat is altijd prettig voor ons om iets te horen over een kunstenaar. Want jij bent al heel lang bezig met kunst en kunst in de buitenruimte vaak, hè? Dat is wel wat ik het meest mooie vind om te doen. En ik vind trouwens eigenlijk ieder mens een kunstenaar. Het is hoe je je leven leeft, toch? Ja, ja, maar niet iedereen maakt van die mooie kunst als jij doet. Ach, ja. Maar het is wel iets wat ik echt mijn hele leven al wil. Ik weet nog dat ik 4 jaar was en ik zat op de grond te tekenen. En ik dacht echt zoiets van, ja, weet je wel, dit is gewoon mijn ding of zo. Dat is heel raar. Dus ja. Dus dat heeft echt ook altijd wel... Was dat raar? Hoe raar? Waarom was dat zo raar? Ja, dat je eigenlijk als 4-jarige soort op bewust bent dat je dat zo graag wil. Ja, ja. Nou ja, dat is, dan hoef je niet te zoeken naar een vak. Dan weet je dat al dus. Ja. En het is nooit veranderd? Nee. Vind je het de prettigste om buiten te werken dan? Of zeg je nou, ik vind een atelier ook prima? Het is wel zo dat ik heel graag monumentaal en groot werk. En ik werk ook graag sociaal met mijn kunst. Dus dan kom je al gauw eigenlijk in de openbare ruimte of in gebouwen terecht. Ja. Of in ieder geval publieke ruimtes. En het mooie daarvan vind ik dat als je natuurlijk in de publieke ruimte werkt, dan heb je ook te maken met omgeving. Ja. En ook met mensen die bijvoorbeeld ook daar gedachtes over hebben. Maar dat kan ik op de een of andere manier altijd heel goed. Omdat ik goed kan luisteren en kijken waar iets nodig is. Mm-hmm. En dan overzie ik dat en dan kan ik toch mijn eigen ding er wel in kwijt. Dus ja, ja. Dat leg ik een soort over elkaar heen. Je luistert wel naar de mensen die het straks moeten gaan zien. Ja. Want het zit dan in een openbare ruimte of in belangrijk. Een gebouw. Oh, ja. Dat is ook belangrijk. Maar je eigen idee blijft daar wel in zitten. Ja. Buiten werk je heel veel met fresco's. Ja. Dat zijn muurschilderingen meestal. Hè? Ja. We kennen ze uit Italië, Griekenland en dat soort zaken natuurlijk. Heel oud soms. Ja. Maar jij maakt nieuwe dus. Ja. Ja. Blijven die dan lang? Als ze buiten zijn, bedoel? Ja, als ze buiten zijn. Want ik maak ook wel bij mensen binnen. Mm-hmm. Ik heb ook in het buitenland gemaakt. Bijvoorbeeld in Spanje, waar een wat warmer klimaat is. En bijvoorbeeld daar heb ik ook een aantal overdekte in een soort patio gemaakt. Dus die blijven best wel goed. Ja. En ook lang. Waar natuurlijk constant de regen en de wind op staat, is natuurlijk toch wel wat kwetsbaarder. Mm-hmm. Maar de speciale techniek die ik zelf ontwikkeld heb, die ik gebruik, is een heel mooi minerale verf. Wat eigenlijk fresco-achtig is. Ik kan dus ook echt stukken en in natte kalk werken. Dat kan ik. Maar dat is hier in het Nederlandse klimaat is dat gewoon niet zo goed. Dus nee. Ik doe het op speciale platen die zuigend zijn. En die bewerk ik voor, ook met een soort stuklaag. En daar werk ik op met minerale verf die ook in de platen zijn. En dan blijven ze ook langer goed. Heeft het echt een hele mooie, een soort beschermlaagje. Je hebt een atelier op de Maassluisdijk. Ja. Maasluisterdijk 108 in Vlaardingen. Dus in echt Vlaardingen, in het centrum. Ja. Ik kijk zo op het gemeentehuis aan de achterkant. Okay, dat is ook wel wat waard. En je gaat daar ook weer lesgeven, begrijp ik. Of doe je dat al? Ik wil volgend jaar weer les gaan geven. Dan doe ik echt speciale kunstlessen. Dus het zijn niet zomaar tekenlessen. Maar het is echt vanuit niets iets maken. Dus mensen staan ook vaak versteld. Als ze lessen hebben wat ze soms waar ze toe in staat zijn. Mm-hmm. Dingen die ze niet gedacht hadden. Omdat we gaan eigenlijk niet op safe. Maar we gaan gewoon echt nieuwe dingen wat bij iemand past gaan we ontwikkelen. Je zet niet een fles neer, teken die maar na of schilder die maar na. Het zou kunnen, maar dan gaan we er bijvoorbeeld iets anders mee doen. Dan gaan we hem bijvoorbeeld op zijn kop leggen. Of we gaan hem drie keer over elkaar tekenen. Of weet je, iets. En dan creatief. Ontdek je wat. Ja. Ja, en dan zie ik bij de mensen en zij ook wat dan iets speciaals is. De een is bijvoorbeeld heel secuur. De ander is juist weer heel los. Dus ja, daar ga je dan weer op door. Dus ja, ik werk op een speciale manier met de workshops. En iedereen mag daar zijn eigen idee in leggen. Misschien is het handig om die website dan te noemen. Oké, www.mar-jon.nl. Heel mooi om dat allemaal te horen van je. Dankjewel voor het gesprek, Marjon Hoogendijk. En heel veel succes met het vervolg en alle dingen die je nog van plan bent om te gaan doen. Want je bent nog lang niet uitgewerkt. Dankjewel. Dankjewel, Herman. En daarmee komt alweer een einde aan deze eerste aflevering van 2020 van de Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een Late Avond. Uiteraard zit hier dan Bert de Wolf. En hij gaat ook je oren weer verwennen met heerlijke muziek. En nou ja, belangwekkende onderwerpen. Tot besluit van de show. Ik laat hem alvast horen. Daar gaat hij. Smile Happy. MFSB. Mother, Father, Sister, Brother. Ja, Orchestra. Die begeleiden de Three Degrees. En nog veel meer andere Philly sound artiesten. Ga je slapen zometeen. Dan wens ik je trusten. Mooie dromen. Ga je werken. Blijf je werken. Ook in het nieuwe jaar wens ik je een goede wacht.